Zielony długi. Cena przed obniżką 3,99 za sztukę. Teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Lidl, to się opłaca. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 13 października. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Pokój między Izraelem a Hamasem to nowy początek dla całego regionu, mówi w Knesecie Donald Trump. Wypowiedzi Roberta Bąkiewicza podczas wiecu PiS-u w Warszawie pod lupą prokuratury i policji. Złote serduszko numer 1 trafiło do zwycięzcy aukcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. To koniec wojny, oświadczył w izraelskim parlamencie Donald Trump. Prezydent Stanów Zjednoczonych podkreślał, że pokój między Izraelem a Hamasem to nowy początek dla całego regionu. I dodawał, że długi, bolesny koszmar Palestyńczyków się skończył. Zaznaczył, że siły chaosu i terroru zostały pokonane na Bliskim Wschodzie. Gdy kurz opadnie, dym zniknie, gruz zostanie usunięty, a powietrze oczyszczone z popiołu, dzień nastaje w regionie, a piękna i o wiele jaśniejsza przyszłość pojawi się nagle w zasięgu ręki. Izrael świętuje uwolnienie zakładników. Po 2 latach w niewoli do kraju wróciło 20 osób porwanych przez Hamas 2 lata temu. W zamian Izrael przekazał 250 Palestyńczyków skazanych na dożywocie i ponad 1700 mieszkańców strefy Gazy zatrzymanych po wybuchu wojny. Więcej o wystąpieniu Donalda Trumpa i porozumieniu na Bliskim Wschodzie już za chwilę w naszej audycji. Prokuratura rejonowa zajęła się z urzędu wypowiedziami Roberta Bąkiewicza podczas sobotniego wiecu Prawa i Sprawiedliwości na Placu Zamkowym w Warszawie. A sprawa badana jest pod kątem nawoływania do zbrodni, mówi rzecznik prokuratury okręgowej Piotr Skiba. Sprawa została zarejestrowana w prokuraturze, materiały zostały przesłane do Komendy Stołecznej Policji. Celem wszczęcia dochodzenia o czyn z artykułu 255 paragraf 2 kodeksu karnego i przeprowadzenia niezbędnych czynności dowodowych. Zgodnie z treścią artykułu 255 paragraf 2 kodeksu karnego, kto publicznie nawołuje do popełnienia zbrodni, podlega odpowiedzialności karnej do 3 lat pozbawienia wolności. Robert Bąkiewicz, był lider Stowarzyszenia Marsz Niepodległości, nawoływał do bojkotu sądów i prokuratury oraz mówił o potrzebie wyrywania chwastów i zalaniu ziemi napalmem, aby nie wyrosły ponownie. Niedopuszczalne, tak o tych słowach mówił przebywający w Luksemburgu szef resortu sprawiedliwości Waldemar Żurek. Tak po ludzku mnie po prostu bulwersują takie wypowiedzi. Wtedy, kiedy Polska powinna próbować się sklejać i jednoczyć, powinniśmy zakopywać te rowy, bo mamy wspólnego wroga, który na wschodzie morduje Ukrainę, to słyszymy takie wypowiedzi. Na publicznym wiecu mówienie czegoś takiego, jeszcze w otoczeniu polityków opozycji, którzy mam wrażenie akceptowali te wypowiedzi, no to jest dla mnie rzecz absolutnie niedopuszczalna. A Robert Bąkiewicz to lider nieformalnej inicjatywy Ruch Obrony Granic. W połowie roku usłyszał zarzuty w sprawie znieważenia funkcjonariuszy na przejściu granicznym w Słubicach. Polska 2050 wciąż liczy na stanowisko wicepremiera. Będziemy o tym z panem premierem rozmawiać, mówi lider partii Szymon Hołownia. W sytuacji, kiedy Polska 2050 nie ma już marszałka Sejmu, a ma mieć marszałka Sejmu i wicepremiera Lewica, naturalną rzeczą jest, że ten wicepremier dla Polski 2050 będzie. Jeżeli ktoś z Państwa ma wątpliwości w tej sprawie, że co do tego istnieje zgoda koalicyjna, to zapraszam do rozmowy z wszystkimi uczestnikami naszego spotkania w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów o rekonstrukcji rządu. Tamten postulat uznany został za oczywisty. A w ostatni czwartek, wchodząc do Sejmu na głosowania, premier Donald Tusk powiedział, że odpowiednie decyzje w sprawie składu rządu podejmie w odpowiednim czasie. Pod koniec września Rada Krajowa Polski 2050 zdecydowała, że kandydatką na wicepremiera będzie ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Złote serduszko Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy z numerem 1 trafiło do zwycięzcy aukcji. Jerzy Owsiak przekazał je Robertowi Dobrzyckiemu, który zapłacił za nie 1 300 000 zł. Gdybyśmy zgłaszali do Księgi Guinnessa, to chyba byśmy mieli Guinnessa co roku. Maleńkie złote serduszko z napisem Ale Kosmos trafiło do pana Roberta. 1 300 000 zł, mega konkretne pieniądze. Za te pieniądze konkretne narzędzia kupujemy. Możemy kupić konkretne urządzenie, które bada, które robi profilaktykę. Zwycięzca aukcji Robert Dobrzycki przyznaje, że postawił sobie innym filantropom bardzo wysoko poprzeczkę, ale najważniejszy był cel: hematologia i onkologia dziecięca. Sam cel i na co te pieniądze zostały przekazane, to jest jedno, a druga, jaka jest wartość tego serduszka, które było w kosmosie. No, mało rzeczy, mało ludzi było w kosmosie, więc to jest niesamowite i super. I to, że Polak był w kosmosie z tym serduszkiem, to jeszcze nadaje tego splendoru. Podczas ostatniego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy udało się zebrać blisko 290 milionów złotych. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 po 16, czas na sport w Trójce, Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry. Magda Linet wpadła w spiralę porażek. Nie wygrała ani jednego spotkania o stawkę od 2 miesięcy. Tym razem nasza tenisistka uległa w pierwszej rundzie turnieju WTA w Ningbo w Chinach 3-6 i 2-6 wyżej notowanej Szwajcarce Belindzie Bencic. Wrócimy jeszcze do wczorajszego meczu naszych piłkarzy w eliminacjach mundialu z Litwą. Wyjazdowa wygrana 2-0 to nie jedyna dobra wiadomość, jaka dotarła do nas z Kowna. Niedzielny wieczór przebiegł spokojnie. Kibice zachowywali się odpowiedzialnie i z szacunkiem. Porządek publiczny nie został zakłócony. Odnotowano jedynie kilka drobnych wykroczeń, poinformowała dziś litewska policja. W przeszłości, jak pamiętamy, bywało mniej poprawnie. Tymczasem z ram poprawności chwilowo wypadła Magdalena Stysiak. Atakująca naszej siatkarskiej kadry wdała się w sprzeczkę z sędzią podczas meczu Ligi Tureckiej. Na co dzień występuje w bardzo silnej ekipie Chachi Bashi Stambuł. Najpierw dostała żółtą, potem czerwoną kartkę. Wtedy w cudzysłowie odpaliła się na dobre i musiały ją powstrzymywać od rękoczynów koleżanki z zespołu. Doprecyzujmy, Stysiak z reguły to bardzo spokojna zawodniczka. Ze spokojem, ba tonem coacha porażkę naszych tenisistów stołowych w drużynowych Mistrzostwach Europy usprawiedliwił trener reprezentacji Polski Tomasz Redzimski. Niestety ulegliśmy Belgom, ale myślę, że po dobrym i wyrównanym meczu. Zabrakło nam takiej zdolności do utrzymania uwagi i takiej odważnej, zdecydowanej, ale też i cierpliwej gry z wyczuciem, żeby cały czas walczyć o inicjatywę, wywalczyć przewagę i sprawczość przy stole. Dodajmy, biało-czerwoni wystąpili w składzie Marek Sadowski, Miłosz Redzimski oraz Maciej Kubik i ulegli Belkom 2-3. Jutro grają z Finami. Jeżeli myślą o awansie do 1/8 finału, muszą zwyciężyć. Ależ dzisiaj piękne słońce mamy na Mazowszu. U Państwa też? W nocy zachmurzenie ma być jednak duże, ale jak na ostatnie noce, to ta najbliższa wcale taka zimna nie będzie, na całe szczęście. Jutro zachmurzenie duże i całkowite i od 7 do 12 stopni Celsjusza. Zapraszamy do reklamy. Tymczasem w RTV Euro AGD. Ale przeciągi tu macie? To super okazje tak szybko znikają. Dlatego nie warto przeciągać. Teraz łap nowe produkty w super okazjach w RTV Euro AGD. Promocja na wybrane produkty. Lodówka MPM 180 cm. Kolor czarny. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1299 zł. Teraz za 1249. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już prawie 8 minut po godzinie 16. Dzień dobry. Audycję przygotował Michał Jędrkowiak, realizuje Elżbieta Malinowska. Przy telefonach czuwa Józef Niewiarowski, przy mikrofonie Michał Matus. Zapraszamy do Trójki. Dziś w audycji popołudniowej opowiemy o sąsiedzkim konflikcie, w którym jeden drugiemu zamknął przyłącze. Odpływ ścieków odcięty jest już kilkanaście dni. Mniej posiłków jemy już po południu. Nie pijemy prawie nic, bo co robić? Biorę małżonkę, odjeżdżamy gdzieś, żeby załatwić podstawowe potrzeby fizjologiczne w nocy. Dziś w programie trzecim także alkohol na cenzurowanym. Polakom po prostu się już ulało. Naważyliśmy tyle piwa, że musimy coś z tym alkoholem zrobić. Zadyma związana z polityką alkoholową w Polsce zaczęła się od alkotubek. Więcej na ten temat jeszcze przed godziną 16.30 są zapowiedzi zakazu reklamy piwa. Najpierw jednak podejmiemy światowy temat numer jeden, czyli Trump, Izrael, Gaza i szansa na uspokojenie sytuacji. Oby trwałe. Jest już 16.09, w programie trzecim teraz The Jam. Droga do domu szybko zleci, myślę. I do Państwa pytanie, czy ten zakaz reklamy jakiegokolwiek alkoholu zadziała? Co Państwo myślą? Dwie dwójki, 7 trójek, Józef Niemiarowski czeka przy telefonie. Już prawie 12 minut po godzinie 16. Izrael świętuje. Po 2 latach od porwania do domów wrócili wszyscy żyjący jeszcze zakładnicy przetrzymywani przez Hamas. To efekt rozejmu wynegocjowanego przez Donalda Trumpa. Prezydent Stanów Zjednoczonych przyleciał do Izraela triumfować. Wydarzenia na Bliskim Wschodzie obserwuje i podsumuje teraz dla nas, dla państwa, Wojciech Cegielski z redakcji Międzynarodowej Polskiego Radia 24. Dzień dobry. Dzień dobry. Powiedz, jak wyglądało samo uwolnienie zakładników i w jakim oni są stanie? Co my o nich wiemy w tym momencie? Hamas przekazał dziś Międzynarodowemu Komitetowi Czerwonego Krzyża 20 ostatnich potwierdzonych jako żywi izraelskich zakładników. Ten konwój Czerwonego Krzyża jechał z południowej Gazy do granicy z Izraelem na północy, a następnie już na terytorium Izraela tam tych zakładników przejęła armia, służby bezpieczeństwa. Wszyscy ci zakładnicy trafili najpierw na wstępne badania lekarskie. Przypomnę, że ci zakładnicy przez 2 lata siedzieli w tunelach, siedzieli w gruzach, w warunkach bardzo mocno niekomfortowych, tak bym to nazwał. W związku z tym od razu, jak zresztą przy poprzednich przekazywaniach zakładników w czasie tej wojny, od razu wszystkich kierowano na badania lekarskie. Część z nich jeszcze miała też rozmowy ze służbami. Wśród tych uwolnionych są między innymi 24-letni pianista, są żołnierze izraelscy, a także dwójka szkolnych kolegów, Guy Gilboa Dalal i Eviatar Dawid. To są dwaj zakładnicy, których część z państwa może pamiętać z momentu, kiedy innych zakładników Hamas uwalniał i tam w pewnym momencie było widać takich dwóch zakładników, którzy stali i obserwowali. Hamas, co wszyscy twierdzą, że no jest to działanie, wystawianie ludzi na tortury, kazał im oglądać, jak inni zakładnicy odzyskują wolność, a drugi z nich to jest ten człowiek, którego część z państwa może pamiętać z takiego no dosyć brutalnego filmu, jak wychudzony Izraelczyk kopie swój własny grób. Hamas kazał mu to zrobić, nagrał to i wrzucił to do sieci. Ci ludzie wyszli już na wolność, no i w Tel Awiwie na placu zakładników od rana trwały spontaniczne obchody, oczekiwanie rodzin, no i oczywiście świętowanie. No ale nie tylko rodziny świętowały, świętuje tak naprawdę cały Izrael. Przede wszystkim ulga. Ludzie są szczęśliwi. Wszyscy, i lewica, i prawica. Zależy jaka prawica, bo jest taka prawica skrajna, jest prawica nieskrajna, powiedzmy, ale właściwie prawie całe społeczeństwo jest szczęśliwe. Ludzie tańczą na ulicy, śpiewają. Wszyscy są szczęśliwi, że chłopcy wrócili. To jest pierwsze. Ale oczywiście też zaniepokojeni, co będzie dalej. Nie wiadomo, czy znowuż będzie niebezpieczeństwo. Nie wiadomo, co będzie w przyszłości. Bardzo trudno jest wierzyć islamu. To pani Liria, 85-letnia Izraelka z polskim pochodzeniem, od 70 lat w Izraelu, opowiadała, jak słyszeliśmy, o tym, że z jednej strony jest radość, ale z drugiej strony losy tej wojny wciąż nie są pewne. Na razie mamy tylko rozejm, no i wszyscy z niepokojem czekają na to, czy ten rozejm się utrzyma. Ulga, bo mówimy o końcu ponad 2-letniej gehenny rozpoczętej 7 października 2023 roku, kiedy podczas ataku Hamasu zginęło około 1200 osób, a ponad 250 trafiło do niewoli. Czy z tych, które trafiły do niewoli i nie przeżyły tej niewoli, czyli myślę tutaj o ciałach 28 zakładników, one też zostały zwrócone Izraelczykom przez Hamas? Jeszcze nie. To oczywiście nie oznacza, że rozejm się zawali. Chodzi po prostu o to, że Hamas i inne palestyńskie grupy nie do końca wiedzą, gdzie są te ciała. Część ciał jest zlokalizowanych, ale w tej wojennej zawierusze, w tych bombardowaniach, w tunelach, nie wszystkich po prostu udało się odnaleźć i Hamas teraz razem ze swoimi ludźmi po prostu tych ciał poszukuje. Donald Trump dzisiaj jest przyjmowany z największymi honorami w Izraelu. On jest uważany za ojca tego sukcesu. Dlaczego on, a nie premier Netanyahu? Bo po pierwsze skala i charakter mediacji. Donald Trump od już ładnych kilku tygodni, od czasu tego izraelskiego ataku w Katarze, kiedy Izrael próbował zabić członków Hamasu, włączył się do gry. No i bardzo często występował i mówił o tym. No a po drugie to jest symbolika chwili. W polityce to bywa tak, że ten, kto ogłasza finał, a właśnie Donald Trump ogłosił finał, zbiera te największe brawa i zbiera owoce. No i dziś Trump w Knesecie właśnie mówił o takim historycznym momencie dla Bliskiego Wschodu. To nie tylko koniec wojny, to koniec ery terroru i śmierci i początek ery wiary, nadziei i Boga. To początek wielkiej, zgodnej i trwałej harmonii dla Izraela i wszystkich krajów tego niedługo wspaniałego regionu. Bardzo w to wierzę. To historyczny świt nowego Bliskiego Wschodu. Gdy kurz opadnie, dym zniknie, gruz zostanie usunięty, a powietrze oczyszczone z popiołu, dzień nastanie w przekształconym regionie, a piękna i o wiele jaśniejsza przyszłość pojawi się nagle w zasięgu ręki. Ale oczywiście trzeba dodać, że no, udział w tym wszystkim ma nie tylko Donald Trump, ale także rząd Izraela, Katar, Turcja oraz inni, oraz oczywiście Egipt. Bez tego udziału, tego sukcesu dzisiaj, tego szczęśliwego finału by po prostu nie było. Wszyscy chyba sobie teraz w tym momencie też zadają pytanie, czy to rzeczywiście będzie koniec z jednej strony ludobójczych działań Izraela, z drugiej strony koniec zamachów terrorystycznych Hamasu. Możemy liczyć realnie na pokój, jak sądzisz? Możemy liczyć na pokój, ale nikt nie da w tej chwili głowy, że taki pokój nastanie, choćby dlatego, że nie wszystko zostało jeszcze uzgodnione. Nie wiadomo, jaka będzie przyszłość Gazy, nie wiadomo, czy Hamas będzie tam rządził, czy Hamas zechce się rozbroić, czy nie. Tych punktów spornych jest jeszcze wiele. Na każdym etapie te negocjacje mogą się załamać. No i pół biedy, gdyby się załamały i to wszystko zostało w takim zawieszeniu dyplomatycznym. No ale wszyscy mają nadzieję, że Izrael i Hamas są już po pierwsze tak zmęczone wojną, po drugie są pod tak gigantyczną presją nie tylko Stanów Zjednoczonych, ale i krajów regionu, Arabia Saudyjska, Katar, Turcja, że po prostu nikomu nie przyjdzie do głowy wznowić walk, bo to byłoby po prostu no, nie w ich politycznym interesie. Tę sprawę przybliża Państwu Wojciech Cegielski z redakcji międzynarodowej Polskiego Radia 24. Pięknie dziękuję. Dziękuję. A już teraz w programie trzecim, 18 minut po godzinie 16, Kamil Pivot i Szwed, czyli najnowszy singiel tego rapera, nagrany na rozgrzewkę po dłuższej przerwie. To jest rozgrzewka. Kumpel mi mówi, że wyglądam mu na Szweda. Spytałem czemu, nie odpowiedział. Pytam kumpla, o co chodzi mu z tym Szwedem. A Kuba duma i mówi nie wiem. Mam na imię Kamil, a nie Lars albo Sven. I byłem na Gotlandii tylko raz albo mniej. Choć wolę lato w Malmo niż lato w LA. To o szwedzkich powitaniach wiem tak mało, że hej. Trochę poginam rowerem, jak tam patrzę na pogodę, to byłaby problemem. Sporty zimowe? Ja? Ty no nie wiem. Dla mnie hokej byłby okej, gdyby H było nieme. A wiesz jak wtedy bym się śmiał? A. Tak, jestem Kamil Pivot i taki robię rap. Kumpel mi mówi, że wyglądam mu na Szweda. Spytałem czemu, nie odpowiedział. Pytam kumpla, o co chodzi mu z tym Szwedem. A Kuba duma i mówi nie wiem. Kumpel mi mówi, że wyglądam mu na Szweda. Spytałem czemu, nie odpowiedział. Pytam kumpla, o co chodzi mu z tym Szwedem. A Kuba duma i mówi nie wiem. Weź, to chyba jakieś żarty, przecież nie będę blondynem. Nawet powiat, że farby, nie jaram się ich kinem. Nie śledzę tamtej rapry, jaki ze mnie Szwed, jak nie słucham w sapie Abby. Ani nie słucham Volvo, jeśli chodzi o ubrania. Wolę zdań, jak Olmo, jak ludzie w Skandynawii. Ja tak żyję sobie wolno i nie ma na mnie bata, bo nie jeżdżę konno. Podobno kuchnię mają dobrą, ponoć ryby omnom jedzą na okrągło. Ja tam nie wiem, czy jest Fox. Chciałem zrobić coś szwedzkiego, to mi wyszedł klops. Wracając do marki auta, szwedzkie spoko, ale jestem antywanda. Co? No bo wolę Niemca. Jak mam jechać do Ikei, to mnie skręca. Kumpel mi mówi, że wyglądam mu na Szweda. Spytałem czemu, nie odpowiedział. Pytam kumpla, o co chodzi mu z tym Szwedem. A Kuba duma i mówi nie wiem. Kumpel mi mówi, że wyglądam mu na Szweda. Spytałem czemu, nie odpowiedział. Pytam kumpla, o co chodzi mu z tym Szwedem. A Kuba duma i mówi nie wiem. A Kuba duma. A Kuba duma. A Kuba duma. A Kuba duma i mówi nie wiem. 21 minut po godzinie 16. To była nasza piosenka dnia, Szwed. Piosenka dnia w Trójce. Więcej teraz o alkoholu. Ten temat pojawił się już tuż po godzinie 16 na naszej antenie. Koniec alkoholu na stacjach benzynowych. To brzmi trochę abstrakcyjnie w Polsce, muszę powiedzieć, ale rząd już rozpisuje przyszłość takiego zakazu, który miałby objąć do tego jeszcze uzdrowiska. Co więcej, w grę wchodzą także reklamy piwa i ekspozycja w sklepie, które także miałyby być zakazane. Co zakłada ta nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości? Przyjrzał się temu wszystkiemu Józef Niewiarowski. Pół roku temu ówczesny wiceminister zdrowia Wojciech Konieczny w programie Tweet wywołał burzę przykrą konstatacją. To jest silne lobby alkoholowe i osób powiązanych z tym całym przemysłem. Silne lobby alkoholowe sprawia, że nie ma twardych zmian w kierunku ograniczenia dostępu do alkoholu. Ale dziś ministerstwo mówi, że rząd gra do jednej bramki. Ogólnie odbieramy, że ta skłonność poszczególnych resortów do tego, żeby poprzeć te przepisy, jest większa niż wcześniej. A rzecznik Ministerstwa Zdrowia Jakub Gołąb wymienia szereg proponowanych zmian w ustawie o wychowaniu w trzeźwości. Proponujemy, żeby włączyć reklamę i promocję piwa do generalnego zakazu reklamy i promocji napojów alkoholowych. Uzupełniamy ten katalog miejsc, gdzie zabronione jest sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych. W nowym projekcie przede wszystkim chodzi o zakaz reklamy alkoholu całkowity, nawet piwa zero, zakaz sprzedaży na stacjach benzynowych i w uzdrowiskach. Nawet jeżeli wejdą tylko te zapisy, które są w projekcie rządowym, to naprawdę będzie duży przełom. Krzysztof Brzoska, były szef nieistniejącej już Krajowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, od 20 lat krytykujący ustawodawców za opieszałość, teraz mówi z ulgą. W tej chwili wokół alkoholu, w polityce alkoholowej dzieje się więcej niż gdybym nawet chyba zsumował ostatnie 20 lat. Bo oprócz wcześniej wspomnianych punktów, ministerstwo proponuje również zakaz zamawiania alkoholu do domu. Idąc dalej, szefowa Sejmowej Komisji Zdrowia posłanka Marta Golbik mówi, że w toku dyskusji proponują jeszcze więcej ograniczeń. Pomysły będą zgłaszane. No jestem przekonana, że to wywoła sporo i dyskusji, i emocji. Krzysztof Brzoska wtóruje głosom, które mówią, że Polakom po prostu się już ulało. Naważyliśmy tyle piwa, że musimy coś z tym alkoholem zrobić. Zadyma związana z polityką alkoholową w Polsce zaczęła się od alkotubek. Zadecydowało oburzenie, święte oburzenie całego społeczeństwa. To był kamyczek. No a rzeczywiście to, co wydarzyło się w Warszawie. Mowa o wolcie radnych KO i prezydenta przeciw nocnej prohibicji w stolicy. Sprawa z lokalnej stała się państwowa. Reagował premier Donald Tusk. Nie jestem zadowolony z tego, co tam się zdarzyło, z oczywistych względów. W tej sprawie lewica robi kolejny krok naprzód. Będzie to całkowity zakaz alkoholu w określonych godzinach. W sklepach i na stacjach w całej Polsce, mówiła posłanka Lewicy Joanna Wicha. Na wprowadzenie ogólnopolskiej nocnej prohibicji nie ma na razie poparcia większości, ale sam fakt, że posłowie nie są jednoznacznie przeciw, dużo mówi o zmianie podejścia. Dotarło to wreszcie, dotarło do polityków, do decydentów, również na wiejskiej, że jednak alkohol to jest problem z katalogu bezpieczeństwa narodowego, a nie problem taki, czy my będziemy mieli miliard więcej, czy miliard mniej przychodu do budżetu z podatku akcyzowego. Nowe przepisy czekają teraz na wyniki konsultacji społecznych i międzyresortowych. Wejdą w życie nie wcześniej niż na początku przyszłego roku. Opowiedziane Państwu pomysły i projekty nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości będą jeszcze konsultowane. Ustawa czeka na wyniki tych konsultacji. Później sejmowe komisje, parlamentarzyści będą mogli wnioskować o poprawki. Na razie w tej ustawie mają się znaleźć na przykład sankcje za reklamę piwa 0%, czy regulacja sprzedaży alkoholu na odległość. U Państwa ten temat alkoholu i zakazu jego reklamy czy sprzedaży na stacji benzynowej wywołuje pewne oburzenie, ale nie sam pomysł na zakaz, tylko sam fakt istnienia takiej sprzedaży. Zbulwersowany jestem tym, jeżeli monopole finansują. Jesteśmy głównym sponsorem regat takich, owakich. Wyroby tytoniowe, szmery, bajery. Przecież to jest aż śmierdzi korupcją. Wiele lat już to się ciągnie i nikt nie potrafi łba ukręcić. Kup 6, będziesz miał 12. Mocna opinia od pana Krzysztofa. Państwo widzą to inaczej? 2 2 7 3. Zapraszamy do reklamy. W Lidlu trwa akcja Szkoły pełne talentów. A z okazji Dnia Nauczyciela talenciaki liczymy podwójnie. Tylko 13 i 14 października zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym owoc lub warzywo. I przy kasie odbierz nie jednego talenciaka, a dwa. Przekaż je szkołom, by mogły wymienić je na nowy sprzęt. Opłaca się wspierać szkoły pełne talentów, bo razem możemy więcej. 2 razy więcej. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Lidl, to się opłaca. Do zgłoszeń? Gotowi? Start! Zwolennicy bibliotek przekazują pałeczkę pływaczkom, muzycy prowadzą sztafetę do zwycięstwa, wszyscy zgłaszają swoje obiekty marzeń! Co tym razem powstanie dzięki wsparciu Totalizatora Sportowego? Basen, amfiteatr, a może nowa biblioteka? Wszystko w Twoich rękach.

Trójce czas na ekonomię. Sylwia Zadrożna. Zapraszam. Joel Mokyr, Philippa Guion i Peter Howitt dostali tegoroczną Nagrodę Nobla z ekonomii. Prace tegorocznych laureatów pokazują, w jaki sposób innowacyjność przekłada się na wzrost gospodarczy, tłumaczy profesor Michał Brzeziński z Uniwersytetu Warszawskiego. Ten Nobel jest przyznany za badania nad wzrostem gospodarczym i za twierdzenie, że główną przyczyną wzrostu gospodarczego w długim okresie jest postęp technologiczny, który się dokonuje przez innowacje, wprowadzanie nowych produktów, które są o lepszej jakości niż poprzednio wprowadzane produkty. Kwotą 11 milionów koron szwedzkich, czyli mniej więcej miliona euro, naukowcy się podzielą, ale każdy z nich dostanie złoty medal i kaligrafowany dyplom. A my do tematu Nobla z ekonomii wrócimy. Zapraszamy do Trójki po godzinie 18. Rada Ministrów rozpatrzy jutro projekt nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, który precyzuje, w jakich sytuacjach pracownik może utracić prawo do zasiłku chorobowego i uściśla zasady kontroli osób przebywających na L4. To jeden z projektów deregulacyjnych rządu. W trzecim kwartale bieżącego roku kierowcy płacili za OC średnio 672 zł. To 8 zł mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Spadek względem drugiego kwartału, który był najdroższy od 7 lat, wyniósł aż 35 zł. Tylko w 6 miastach wojewódzkich mieliśmy podwyżki cen polis, mówi Grzegorz Demczyszak z Rankomat.pl. Największe podwyżki mogli odczuć mieszkańcy Białegostoku, nieco ponad 5%, oraz Bydgoszczy prawie 3,5%. Z kolei największe spadki dotyczyły mieszkańców Opola – 7,5%. Najwięcej za OC płacą młodzi kierowcy, to już nawet ponad 2700 zł, czyli o 7% więcej niż przed rokiem. Malediwy będą importować wołowinę z Polski. Do tej pory eksportowaliśmy tam przede wszystkim wody mineralne i czekoladę. A nasz kraj to 5. producent i 2. eksporter mięsa wołowego w Unii Europejskiej. Nawet 90% produkcji trafia na eksport. Dolar dziś po południu kosztuje 3 zł 68 groszy, a euro 4,26. Jutro zachmurzenie ma być duże i całkowite, za to będą przejaśnienia na północy, wschodzie i w centrum. Temperatura jutro, ta maksymalna, od 7 do 12 stopni Celsjusza przeważnie. 26 minut do godziny 17. Dzwonią Państwo w sprawie uwolnienia zakładników przetrzymywanych przez Hamas i Palestyńczyków wypuszczonych z izraelskich więzień. Chociaż w polityce nie ma nigdy nic na pewno i nie ma nic długotrwałego, ale myślę, że tym razem dojdzie do tego pokoju i myślę, że ta rozmowa była bardzo potrzebna i myślę też, że ofiary, które w tej chwili wracają do Izraela, a z Izraela do Palestyny, będzie wszystko dobrze. Myślę, że to jest początek pewnej roboty, która będzie trwała, to wymaga czasu, ale będzie pokój. To jest najważniejsze. To pan Paweł, który zadzwonił pod 2 2 i 7 3. Komentarze w sprawie każdej mile widziane. Przy słuchawce czuwa teraz Karolina Gonet. W Trójce czas na bezruch. Grupy Hej. Za moment zawiłości związane z paktem migracyjnym w Unii Europejskiej i tym, kto może go nie przestrzegać i na jaki czas. Chyba chodzi o Polskę. Przecież ciebie nie ma. 23 minuty do godziny 17. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mogą Państwo dzwonić pod 2 2 i 7 3. Przed momentem rozmawialiśmy o kwestii związanej z promocją alkoholu, o tym, że pojawiają się w różnych miejscach reklamy tych produktów, o tym, że pojawia się on w sprzedaży na stacjach benzynowych i że jest projekt, który ma zakazać tego typu sprzedaży. I ciekawy głos w tej sprawie pojawił się od pana Roberta. W ogóle nie ma szumu wokół tego, że jak się wchodzi do jakiegokolwiek sklepu, to żeby kupić chleb, to muszę przejść przez cały chleb, a żeby kupić alkohol, to mam go zawsze przy kasie. Mogę coś na ten temat powiedzieć, dlatego że jestem alkoholikiem, już nie pijący. Działa na wyobraźnię, działa na pewne zmysły u człowieka i chętniej kupuję. To po prostu przy kasie i to jeszcze tak pięknie poukładane, że aż się chce po niego sięgnąć. To był głos do tematu związanego ze sprzedażą alkoholu w Polsce, ale pojawiają się też inne pod numerem 2 2 i 7 3. Pojawiła się też teoria dotycząca Nobla ekonomicznego, ale nie tego tegorocznego, przyznanego dzisiaj, tylko tego, który będzie przyznany za rok. Ja myślę, że zostaną przyznane za badania terenowe, praktyczne nad tym, jak cła, taryfy, sankcje, groźby i chaos oddziałują na gospodarkę. Tak mi się wydaje, że to będzie temat Nobla 2026 i chyba wiemy, kto o tego Nobla może się skutecznie ubiegać. Czyżby miał pan na myśli kogoś o imieniu Donald? Zapraszamy do Trójki. A my już teraz w programie trzecim łączymy się z korespondentką Polskiego Radia w Brukseli, Beatą Płomecką. Dzień dobry. Dzień dobry. Pojawiają się informacje, szum w polskich mediach związany z paktem imigracyjnym. Straszyli nim politycy przez ostatnie miesiące w Polsce. To był też jeden z takich oręży w kampanii prezydenckiej w naszym kraju. Teraz pojawiają się różne sprzeczne informacje. Co wiemy, jeśli chodzi o trzymanie się tego paktu migracyjnego i tego, czy Polska będzie musiała wypełniać obowiązki z nim związane? Jedna rzecz to jest wdrożenie paktu migracyjnego, a druga to, tak jak mówisz, wypełnienie obowiązków zapisanych w tym pakcie. Pakt, przypomnijmy, został przyjęty wiosną ubiegłego roku. Po 16 prawie latach negocjacji trudnych, głównie chodziło między państwami członkowskimi, bo nie umiały się porozumieć. Pakt, który przewiduje obowiązkową solidarność, czyli przyjmowanie migrantów, a 4 lokacje można zastąpić opłatą finansową w wysokości 20 tysięcy euro za każdą nieprzyjętą osobę. I to jest zapisane w pakcie, ale w tym samym pakcie migracyjnym jest też zapis, że kraje, które są pod presją migracyjną już, mogą być wyłączone z tego programu relokacji. Natomiast oczywiście tylko tymczasowo, bo wszystko zależy od tego, jak Komisja Europejska oceni sytuację w danym kraju. Ten system relokacyjny i jakby wejście w życie tego paktu właściwie możemy uznać za przyszły rok, bo ten system całej relokacji zaczyna obowiązywać w 2026 roku i do 15 października Komisja Europejska ma przygotować raporty na temat sytuacji państw członkowskich. No te raporty już ma, ale na podstawie tych raportów ma podjąć decyzję, co dalej. Dzisiaj jest 13 października, zostały 2 dni do tego terminu. Ale tylko raporty. To nie wiąże Komisji Europejskiej, jeśli chodzi o decyzję. Raport może być gotowy do 15 października. Ja obstawiam, że ten raport już jest. Ale decyzję może Komisja Europejska podjąć później. I z tego, co słyszę, wcale nie podejmie tej decyzji w tym tygodniu. Jeszcze trwa posiedzenie szefów gabinetów unijnych komisarzy. To oni ostatecznie ustalają agendę spotkania. Ja wprawdzie już od kilku urzędników usłyszałam, że ta decyzja zostanie odłożona o tydzień bądź dwa, ale za długo jestem w Brukseli, żeby wiedzieć, że czasami ostateczne decyzje są zupełnie wywracane i wszystko zależy od tego, jaka będzie dyskusja na posiedzeniu szefów gabinetów, bo to warunkuje, znaczy to jest ostateczna decyzja. Jeżeli szefowie gabinetów stwierdzą, że jednak należy tę decyzję podjąć, no to komisarze tę decyzję będą musieli podjąć, ale ja słyszę, że raczej nie jeszcze trwa doprecyzowanie z kilkoma krajami, między innymi z Włochami, które pod taką presją migracyjną są i które oczekują akurat solidarności od państw członkowskich. Tutaj są zastrzeżenia, czy aby Włochy na pewno wywiązują się ze wszystkich postanowień już wcześniej przyjętych przepisów, a chodzi między innymi o to, że migranci, no to mają zagwarantowaną ochronę międzynarodową. Migranci, którzy nielegalnie przybywają do Europy, muszą oczekiwać w kraju, do którego jako pierwszy postawili swoją stopę. Czyli jeżeli ktoś przypłynął nielegalnie do Włoch, to musi pozostać w tym kraju do czasu rozpatrzenia wniosku. Tymczasem wielu migrantów jest później zatrzymywanych w krajach członkowskich na zachodzie. Wiele państw miało już wcześniej zastrzeżenia do Włoch, że tego nie pilnują, że powinny pilnować bardziej migrantów. Jeżeli rozpatrują jakąś procedurę azylową, to oni powinni pozostawać na terenie Włoch. Oczywiście to jest też odwieczny problem. Polska też na to zwraca uwagę. Czy to oznacza, że ma trzymać tych migrantów w zamkniętych pomieszczeniach? No mamy otwartą Europę. Ktoś, kto przybędzie do strefy Schengen, właściwie drzwi Europy stoją otworem. Tak jak w przypadku nielegalnych migrantów przeprawiających się przez Morze Śródziemne. Więc jeszcze z tego, co wiem, trwają dyskusje, wymogi stawiane chyba Włochom, żeby się zobowiązywały do przestrzegania wszystkich regulacji. No i dopiero później ta decyzja zapadnie. Według mnie na rok i dopiero potem, co jakiś czas Komisja Europejska, co roku wydaje się, będzie, ale tu oczywiście jeszcze musimy poczekać na ostateczną decyzję, będzie oceniała sytuację w państwach członkowskich. I jeżeli jakiś kraj już nie będzie pod presją migracyjną, to z wyłączenia oczywiście się nie będzie kwalifikował. Czyli nawet jeżeli część polskich polityków, zresztą z obu stron barykady tego głównego politycznego sporu w naszym kraju, cieszyła się, że ten pakt migracyjny nie będzie Polski dotyczył, to i tak ta radość ich jest na razie przedwczesna, bo wszystko jeszcze się waży. To znaczy decyzja nie zostanie zmieniona. Polska na samym początku na pewno, znaczy ja obstawiam, że Polska rzeczywiście zostanie wyłączona na początku, czyli kiedy system relokacyjny wchodzi w życie w przyszłym roku, to na początku Polska na pewno będzie wyłączona, bo sytuacja, jeśli chodzi o liczbę uchodźców z Ukrainy, jest jaka jest. Oczywiście część osób wróciło, to nie jest kilka milionów, ale to wciąż jest duża liczba, którą Polska musi się zająć. Zajęła się, przyjęła tych uchodźców wojennych oczywiście. Część z nich już w Polsce pracuje, to też były takie przepychanki między krajami, między innymi Węgry na to zwracały uwagę, że skoro pracują, skoro ułożą do budżetu krajowego, to już nie może być określana osoba jako uchodźca wojenny. Węgry też mówią, że mają specyficzną sytuację, a nikt się nie chce pochylić nad ich losem. Więc ja obstawiam, że na początku Polska z tego systemu relokacji oczywiście będzie wyłączona. A jaka będzie sytuacja za 2, 3 czy 4 lata? Czy ta liczba uchodźców wojennych z Ukrainy będzie nadal taka? Czy będzie większa, czy będzie mniejsza? Zaiste nie wiemy tego, ale od tej sytuacji, od tego będzie zależała dalsza decyzja Komisji Europejskiej, znaczy decyzja Komisji Europejskiej w kolejnych latach. Na razie na ten najbliższy rok i tak możemy tylko obstawiać i szacować, ale pewność powinniśmy mieć przed końcem grudnia. To oczywiście będziemy wiedzieć w ciągu, według mnie, tygodnia, dwóch tygodni, bo jeżeli komisja nawet jeszcze zrzuca ten temat z agendy tego spotkania komisarzy, to za tydzień bądź dwa ostatecznie będziemy wiedzieć. I na pewno ta decyzja dla Polski będzie pozytywna. Ale co będzie za 2 lata, tego nie wiem. Beata Płomecka, korespondentka Polskiego Radia z Brukseli. Pięknie dziękuję. Dziękuję. That you wrote on the train, razor still in the socket, and your hair's in the drain. Hold my breath and count to 30 ever since you left. Don't feel worthy under house arrest. Dishes dirty, couldn't stay home. Stay home. Pain in my pleasure, with an eighth in my purse. Well, you never looked better, but I've never felt worse. Wash my sheets and change my number. Go to therapy, acupuncture. Saw you at the bar with David's brother. Should've stayed home. Coming around. made a joke and took a shot. What a way to learn your lesson, who you are and who you're not. My in the gutter on a moonlit drive. The lilac luster got me wishing I was David's brother on the way to home. Should have stayed home. Coming around again. It's keeping me down like the best. Oh, well, still wait outside for you. David's Brother w programie trzecim, 11 minut do godziny 17. Bez dodatkowych pieniędzy z Narodowego Funduszu Zdrowia wielu placówkom medycznym może w tym roku zabraknąć pieniędzy na leczenie pacjentów. Najgorsze prognozy są dla województw mazowieckiego i śląskiego. I o tym Jacek Frenzel. W kasie Ministerstwa Zdrowia pieniędzy brakuje. Ministerstwo Finansów jeszcze nie określiło wysokości dofinansowania na realizację potrzeb medycznych. A z informacji ze sprawdzonych źródeł w Narodowym Funduszu Zdrowia wynika, że w skali kraju do końca roku może brakować nawet 14 miliardów złotych na kontrakty i tak zwane nadwykonania. Co roku obawiamy się o to, jak będzie wyglądało finansowanie w ostatnim kwartale. W tym roku faktycznie niepokojące są informacje na temat tego, że tych środków może zabraknąć. Dr Tomasz Kopiec, dyrektor szpitala im. Orłowskiego w Warszawie, członek zarządu Polskiej Federacji Szpitali. No, ale liczymy na to, że Ministerstwo Finansów uda się uruchomić środki dla Ministerstwa Zdrowia, a to przekaże do Narodowego Funduszu Zdrowia, zabezpieczy nasze potrzeby finansowe. Z nieoficjalnych informacji wynika, że w województwie mazowieckim może zabraknąć 10-15% finansowania procedur szpitalnych, natomiast na Śląsku to aż 1/3. To bardzo dużo. Na tę chwilę faktycznie otrzymaliśmy aneksy tylko na miesiąc październik, listopad i grudzień faktycznie stoją pod znakiem zapytania. No ale patrząc na fakty, na tą chwilę mamy zapewnione finansowanie do końca października i czekamy na propozycję, jak będzie wyglądała reszta roku. Czy to oznacza, że już w tej chwili zaczynacie ograniczać przyjęcia i planowane zabiegi? My nie ograniczamy przyjęć zabiegów. Uważam, że to nie jest nasza rola. My na pewno będziemy przyjmować jako Szpital Orłowskiego wszystkich pacjentów, którzy będą potrzebowali otrzymać świadczenia zdrowotne. Natomiast rozumiem obawy wielu dyrektorów co do tego, w jaki sposób finansować działalność szpitalną. No i będziemy zastanawiać się, co z tym zrobić. Ministerstwo Zdrowia monitoruje sytuację finansową Narodowego Funduszu Zdrowia na bieżąco i podejmuje działania, by zapewnić stabilność finansowania świadczeń medycznych w ostatnich miesiącach roku, także na Śląsku i Mazowszu. Jakub Gołąb, rzecznik prasowy Ministerstwa Zdrowia. Naszym priorytetem jest niezakłócony proces leczenia pacjentów, dlatego wspólnie z resortem finansów pracujemy nad tym, by wystarczające, odpowiednie środki były dostępne na czas, zarówno w listopadzie, jak i grudniu. Rzeczywiście płynność tych rozliczeń została zachwiana. Przyglądamy się bardzo uważnie tej sytuacji. Klaudia Rogowska, dyrektor Górnośląskiego Centrum Medycznego w Katowicach. Ale nasza sytuacja była stabilna i jesteśmy taką jednostką, która jest dość elastyczna. Mieliśmy finanse zaplanowane z taką bardzo dużą ostrożnością, więc my się póki co temu przyglądamy. Ale nie wszystkie placówki medyczne i nie tylko na Śląsku mają taką sytuację. Jeżeli ktoś do tej pory radził sobie dobrze i miał dużą taką elastyczność i planował, a jednocześnie szacował ryzyko, o którym się mówiło już od początku roku, no to na pewno teraz ma inną sytuację. Ale też są podmioty, które miały sytuację trudną i w zeszłym roku, i 2 lata temu. Jak państwo chcą zabezpieczyć te działania medyczne, skoro pieniędzy dla służby zdrowia ciągle brakuje? No, w naturalny sposób będziemy się oczywiście zadłużać. To nie jest dla nas zaskakująca i nowa sytuacja. Oswajamy się co roku z tym, że tych pieniędzy jest coraz mniej. Natomiast zobaczymy tak na sprawę, co przyniosą te ostatnie 2 miesiące. Te perspektywy w tej chwili nie są zbyt optymistyczne. Wierzę w to jednak, że Ministerstwo Finansów znajdzie rozwiązanie i w porozumieniu z Ministerstwem Zdrowia rozwiąże te problemy NFZ-u. I Jacek Frenzel dowiedział się, że decyzję o kwocie dofinansowania powinniśmy poznać prawdopodobnie 15 listopada. To nieoficjalne. Ministerstwo Finansów pytane o ten temat na razie nie odpowiedziało. Muzyka.